Luisteren vinken, jullie kunnen gaan luisteren naar DJ Koen van RadioFreeWee.tk met zijn woensdagavondshow uitgezonden 14 september 2011. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Audio en video streaming. Audio en video streaming. Webhosting Telco. Complete en betaalbare service voor bedrijf en particulier. Webhosting Telco. Kijk op telconet met een c.nl. Radiotoppers.net. Op zoek naar het juiste radiostation? Radiotoppers.net. Het verzamelportaal voor online radiostations. Alle internetradiostations op één website. Radiotoppers.net. De website met het complete overzicht van alle radiotoppers. Radiotoppers.net. Ook wij zijn te vinden op radiotoppers.net. Radiotoppers.net. U luistert naar Radio Freebie. Gevaarlijk lekkere muziek. www.radio-freebie.tk. You are now about to witness your DJ for this evening. Hello. Hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, let the rhythm take you. Yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys, here we go. Hier is DJ Koeners en hij gaat weer blank gas. Attention! Opgepast voor de start. Ja, daar is die dan, DJ Koenis op de woensdagavond. Ja, ik moest nog eventjes een lijstje in elkaar zetten, maar dat is weer gelukt binnen 12 minuten tijd. Ja, druk hier in Studio Helmond natuurlijk. Studio 1. Vandaag heb ik geen hitlijsten klaarstaan, maar wel iets anders. Leuke muziek in ieder geval. Hey, ik heb wel van natuurlijk week 37 de eerste paar nummers klaarstaan. Onder andere Jeroen van der Boom, dat het nooit meer ophoudt. En Chef Special met de Birds. Heffen. stad leidt. En je weet, en je weet, dat dorp hier ophoudt, nooit hier ophoudt, dat nooit hier ophoudt, nooit hier ophoudt. Een zwoele blik die het vuur laat branden, een diepe zin die je ziel bereikt. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and start whistling. Cause they know things that I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? Just photographs? What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old, like making love and alcohol? Or that track you wrote that made him all dance on the dancing floor? But the dancing floor, it ends at fault when the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll even home. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Wish I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it isn't what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stopped missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame. Yeah. The sun don't shine at night. Oh no it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all?

weten dat het waar is dat ik in ons geloof. Ik hou mijn ogen dicht en hoor geen geluid. Denk aan jouw besluit, maar laat me. Bernard. Ja, tranen zijn niet alleen om te huilen. Nee, ze spreken ook wel eens ooit van geluk natuurlijk. En ja, wie heeft dat nooit gehad? Ja, ik denk veel mensen wel tranen van geluk. Ja, en ik heb sinds afgelopen weekend heb ik eventjes lekker mijn pc opgeschoond en alles er opnieuw opgezet. En het draait weer lekker toppie hoor. Ja, zeker te weten, want ik had zoveel softwareproblemen op een gegeven moment. Ik denk, het is niet meer te helpen. Ik gooi alles eraf en ik ben hartstikke blij mee. Ja, verder in week 37 staan natuurlijk de volgende nummers. Edward Shape en The Magic Zeros met Home. En ja, Happy en Happy komen ook nog eens terug. En ik geloof in jou en mij. Daarna ga ik eens eventjes kijken wat er in de verzoekbox staat, want ik zag wat opkomen. Ja, ja, we gaan naar de muziek. Kom eens aan. Oh, let me come home. jou de allereerste keer zag staan. In het nachtelijke schijnsel van de maan. Wat steeds keek jij naar mij, overwindend mooi was jij. Ik viel meteen voor jou, je werd mijn allerliefste. Ik ken je nu een tijd en wil je nooit meer kwijt. Jouw liefde won het van mijn eenzaamheid. Ervaar opnieuw de liefde als een feest. Ik zing, ik bloos en lach, het is puberaal gedrag. Denk steeds was jij maar hier, mijn aller, aller, allerliefste. Geloof me, het is raar, maar elk cliché is waar. Zijn gewoon geboren voor elkaar. Hippie en hippie. Ja, je hoort er de laatste tijd toch al niet zoveel meer van hippie en hippie. Maar ze komen toch weer terug met dit nummer. Ik geloof in jou en mij. Ja, ik ga eventjes tussendoor naar de verzoekbox. Ja, onze DJ Cor die vraagt natuurlijk een nummertje aan. Ja, hij vraagt aan Bon Jovi met Bad Medicine. En was 1985 een top reach om de eerste plek tussen Bon Jovi en Europe met The Final Countdown natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk ook dat nummer heb ik erin staan, The Final Countdown. Een heerlijk nummer. Dan moet ik eens even dadelijk eventjes kijken uit welk jaartal en zo, dat komt, daar was ik wel mee bezig, maar er was hier zo even, zo druk hier op de achtergrond, dat ik net te laat was, dus, maar komt goed mensen, we gaan lekker naar de nummers luisteren. Deze vroeg Cor aan, dus Bon Jovi, en daar gaan we als eerste naar luisteren. Bye. Yeah. de Final Countdown. Hier op Radio Freebie natuurlijk. Ja, mijn hoofdtelefoon die stond weer lekker plankgas open met dit nummer natuurlijk. En ja, ik kan me nog herinneren dat ik pas begon met DJ en zo. Dat ik gewoon heel veel, bijna ieder weekend gewoon plankgas, de box open en dan dit nummer bijvoorbeeld draaien. Ja, ik weet nog van ook dat ik gewoon bijvoorbeeld het nummer van Queen. Ik ga er gewoon even opzoeken. Dat was ook een geweldig nummer wat ik nou even ga opzoeken hoor. Ja, ondertussen ga ik eventjes vertellen natuurlijk. De Final Countdown is een rocksong. En deze rockband die komt uit Zweden natuurlijk, Europe. En de Final Countdown was een grote hit uit 1986. Natuurlijk ook het nummer daarvoor, Bon Jovi. Ja, geen 1985, maar 86 natuurlijk, kerel. Je bent ook maar een mens, DJ Cor. Je vroeg hem aan en je dacht 1985, maar nee. Bad Medicine is een single uit, 1988 zelfs. Ik zei het net nog, deze rockband had natuurlijk een album gemaakt, en genaamd New Jersey. De band is een Amerikaanse rockband natuurlijk, en even kijken, Bad Medicine is een van de bekendste nummers van Bon Jovi en staat onder andere op het verzamelalbum Crossroad. Live album On The World Night. Hey, live 19... Hey, misschien heb je toch wel gelijk, want New Jersey was een album uit 1988 en het live album One Wild Night is natuurlijk een album van 1985 tot 2001 staat hier, dus het is even een twijfelgeval, maar ik denk toch dat je gelijk hebt, 1985. Europe was 1986. Ik ga nou lekker eventjes verder naar wat ik... ik was eventjes wat tussendoor aan het opzoeken, want ik... ik ga toch eventjes door in de eetjes natuurlijk. Queen. Want en I Want To Break Free is ook zo'n geweldig nummer eruit. Zeker te weten. Hier komt hij aan. De man met de stofzuiger. Met Freddie Mercury natuurlijk nog. I Want To Break Free. Falling in Ja, Queen natuurlijk. En ja, dat dacht ik al. Het begon wat te fluiten, want ik had mijn hoofdtelefoon lekker plankgas openstaan hier. Zo'n geweldig nummer uit 1983 natuurlijk. Van het album The Works. Van natuurlijk Queen. Ja, en toen stond Freddie Mercury. Ja, nog lekker met zijn stofzuiger te stofzuigen. Ja, heerlijk nummer, zeker te weten. Ja, het scheet mij nog het een en het ander in het hoofd, wat ook zo geweldig in die tijd is. Maar ik ga eerst eventjes natuurlijk andere nummers draaien, want ik moet hem nog even opzoeken wat ik in mijn gedachten had. Uit week 37, daar zijn we mee bezig, Kelly Clarkson met Mr. Know-It-All. En natuurlijk Milk and Sugar featuring Miriam Makeba met Ja Ma heb ik hier klaarstaan voor jullie. Mr. Know It All, well you think you know it all, but you don't know a thing at all, ain't it? And it's something y'all, when somebody tells you something about you, think that they know you more than you do, so you take it down, another pill to swallow. Mr. een heerlijk plankgasnummer van Milk and Sugar. Natuurlijk featuring Miriam Makeba met Aya Mama. Ja, allemaal een hit van ja, 2011 natuurlijk. Wat heb ik hier klaarstaan? Ja, ik had al beloofd om nog een lekker nummer... Ja, weg te draaien. Ja, Prins had ik in gedachten. Wat ik dacht, wat zal ik nou doen? Purple Rain. Maar het is uiteindelijk deze geworden. Een knaller van de net. Hij duurt 7 minuten en 18 secondjes. Dus het is ja, een lekker extended hit geworden. En Prins, die gaat het samen doen met... The Revolution en het nummer heet Kiss. Thank you. Ja, Prince and the Revolution met Kiss natuurlijk. Ja, een ja, heerlijke song uit 1986 natuurlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, en daar komt weer een verzoekje binnen, zie ik hier op mijn scherm verschijnen. Dus ja, we gaan zo eventjes kijken wat het is natuurlijk. Ja, we gaan lekker verder met natuurlijk 2011 en de weeklijst van ja, weeklijst 37. Ik heb hier onder andere Bruno Mars staan met Mary Jew en Anouk. En Save Me heb ik hier ook klaarstaan. Ik heb hem volgens mij nog nooit gehoord, maar we gaan ze gewoon lekker draaien. Kom eens aan hoor. maar mee. It's not only Mr. Right, he is also my best friend. Must be something I can do to keep him away from you. Save Me van Anouk, ja. En daarvoor natuurlijk Bruno Mars met Mary Dew. Ja, ik was zo druk bezig dat ik even de verzoekjes een beetje vergat. Ik heb hier nog een nummertje klaarstaan in de verzoekbox, maar de PC pakt hem nog niet. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon deze pakken. Wacht even. Ja, nou pakt hij wel het verzoekje. Ik ga gewoon het verzoekje doen. Hij staat er nu in. Dan moet ik hem even één plaats naar boven zetten. En dan staat hij er gewoon in. Dan moet ik nog even iets doen hier, want... het is zo druk hier op dit moment in Studio 1 van Radio Freebie natuurlijk. Ja, af en toe dan ben ik net op tijd of te laat, maar ja, alles wordt hier weggedraaid. Ik ga naar de verzoekbox toe en dan moet ik eventjes een ander scherm erbij pakken. DJ Cor, jij vraagt aan The Scorpions en Still Loving You uit 1984. De mooiste ballad van deze groep, en zeker te weten. Ja, we gaan hem lekker wegdraaien op radiofreebie.tk. Kaas. Radio CD. De hele zomer door. Thank you. een heerlijk nummer van natuurlijk de Scorpions, Still Loving You. Ja, dankjewel voor het aanvallen hoor, DJ Cor. Ja, zeker te weten. Ja, we gaan nog even kijken. Nog drie nummers heb ik hier klaarstaan uit... even kijken hoor. Dan moet ik het even goed zeggen. Drie nummers van week 37 natuurlijk. Onder andere deze heb ik hier klaarstaan. Marcus Schulz met Jochen Miller. En Rotunda heet dat nummer. En Lenny Kravitz met Push. En Jennifer Eelbak met Image. En ik ga ze gewoon alle drie achter elkaar wegdraaien. Heb je nog verzoekjes? Laat het gerust even weten via www.radiofreebie.tk. Push to make a better way. Gonna push. try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Imagine no more countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Liever dit nummer, namelijk van John Lennon. Ja, hier hoor je hem even op de achtergrond. John Lennon met Imagine. Ja, dat is eigenlijk het originele nummer, dit hoor, zeker te weten. Een heerlijk nummer horen van Johnny Lennon, Imagine. Ja, maar ja, daar was dus het nummer van Jennifer Elbak op afgeleid, mensen. Ja, dit even een lekker stukje op de achtergrond. Maar dat gaf me eventjes de tijd om natuurlijk het volgende verzoekje erin te planten. Want ik was even op zoek en ik ben goed aan tijdreiken af en toe, hoor, zeker te weten. Hey, Chrissy, onze DJ Cor, jij vraagt, ja, wil jij het vertellen dan, Punky? Nee? Nou, Punky, ik dacht dat hij even wat wou vertellen. Die staat hier even tegen mijn been aan te springen. Nou, dan vertel ik het toch lekker zelf. Status Quo met 4500 Times uit 1973 komt van het album Hello vandaan. En de bekendste, ja, het bekendste nummer die op dat album staat, zijn natuurlijk Roll Over My, Lay Down, Caroline en Softer Ride. Maar dit is wel een nummer die de moeite waard is om te luisteren. Hier komt natuurlijk van Status Quo 4500 Times. En dit is wel de extended versie die ik hier heb klaarstaan. Dus hey, have fun! I'm not the one. Ja, Status Quo. Natuurlijk 4500 times. Ja, dan moet ik eventjes terug naar het vorige scherm. Die vroeg natuurlijk Crazy aan onze DJ-corer. En het kwam uit 1973, dit nummer. Ja, geweldig hoor. Ik zat echt mee te swingen, te headbangen en nog veel meer. Ik kon echt niet stil blijven zitten hoor. Maar goed, we gaan lekker even op de Hollandse talige tour. Marco Schouten heb ik hier klaarstaan met Als de zomer lacht. En daarvoor Roy Riemons met De Reiger. Heb je nog een verzoekje klaarstaan of in gedachten natuurlijk? Ja, mail het even door via www.radiofreebie.tk. Ik vlieg in het gras, kijk naar de blauwe lucht. Zomerwolken die zweven als in vogelvlucht. Er vliegt een reiger voorbij en ik roep hallo. Hallo reiger. En ben jij ook nog bij mij, dan voel ik me helemaal zo. En ik vlieg, vlieg, vlieg als een reiger. Ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger. En zo groot, groot, groter dan een toren, zo hoog. Oh, oh, oh. En ik spring, spring, spring, lach en schater. En ik zwem, zwem, zwem in het water. En ik neem, neem, neem je in mijn armen. En ik lach, ja ik lach, want het is een mooie dag. La la la la la, want het is een mooie dag. La la la la la, ja het is een mooie dag. La la la la. Zwem in het water en ik neem, neem, neem je in mijn armen en ik lach, ja ik lach, want het is een mooie dag. La la la la la, want het is een mooie dag. La la la la la, ja het is een mooie dag. La la la la la, ja het is een mooie dag. La la la la la, en ik vlieg, vlieg, vlieg als een reiger, ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger. Dat mag je weten. als de zomerzon weer lacht en het is vakantie, dan ga ik mijn liefde zien. Ik blijf voor altijd daar misschien, heel dicht bij haar. Ja, het was in de zomer, zag ik haar op het Spaanse strand. De chica uit mijn stoutste dromen, lag daar te zonnen in het zand. 14 dagen van geluk heb ik beleefd met haar. En ik zei toen, ik kom terug over een jaar. Als de zomer zijn wil lacht, voel ik me heerlijk, en dan kan een dag niet stuk. Zweef op een wolk van puur geluk, dat mag je weten. Als de zomer zijn wil lacht en het is vakantie, dan ga ik mijn liefde zien. Ik blijf voor altijd daar misschien, heel dicht bij haar. Ik kan er bijna niet op wachten, dat ik mijn meisje weer zal zien. Alle dagen, alle nachten, droom ik van haar en bovendien. Je zei geschreven, schat, ik mis je, kom terug bij mij. Want die tijd, die ging voor ons te snel voorbij. Als de zomer zo weer lacht, voel ik me heerlijk. En dan kan een dag niet stuk. Zweef op een wolk van puur geluk, dat mag je weten. Als de zomer zo weer lacht en het is vakantie, dan ga ik mijn liefde zien. Ik blijf voor altijd daar misschien, heel dicht bij haar. Als de zomerzon weer lacht en het is vakantie, dan ga ik mijn liefde zien. Ik blijf voor altijd daar misschien, heel dicht bij haar. Ik blijf voor altijd daar misschien, heel dicht bij haar. Atje, Marco Schouten met Als de zomer lacht. En daarvoor de reiger natuurlijk, Roy Raymonds zong dat. En we zitten even in het jaar 2010 natuurlijk. Ja, heb je nog verzoekjes? Maakt niet uit wat. Stuur het even door via www.radiofreebie.tk. Ja, dit zijn de hitlijsten natuurlijk van natuurlijk woensdagavond. Even kijken, 14... september zitten we alweer. Ja, de tijd vliegt. Voordat je het weet, zijn we alweer ja, aan het kerstdiner natuurlijk. Ja, ja, ik draai nog lekker even verder met ja, Nederlandstalige gezelligheid. Misschien daar ik nog wat Engelstalige tussendoor. Maar ja, ik had er gewoon even zin in. Zeker te weten. We gaan door met Jeroen Spierenburg met Laat de zon maar lekker schijnen. En Janneke de Roo die gaat zingen met Kom dans de hele nacht met mij. Blijf met je takken van de radio. Laat hem staan waar die staat. www.radiofreebie.tk. De hemel is blauw, geen wolkje aan de lucht. En hoog aan de hemel, een zwaluw die vliegt, tabakzucht. Waar is er nog fijner dan een lekker terras ergens midden in de stad? Daar is het gezellig, daar lacht iedereen met een blik van wie doet je wat. Schijnen. Dan droom ik van mooie meisjes, ja dan gaan de remmen los. Laat de zon maar lekker schijnen. Dan gaan we weer flink te keer, ja vannacht zit wel zo. De lampen die dansen boven de bar, de tijd die vliegt voorbij. Avondje stappen, lang leven de lol, dat hoort er eenmaal bij. Laat de zon maar lekker schijnen. Dan droom ik van mooie meisjes, ja dan gaan de remmen los. Laat de zon maar lekker schijnen. Vannacht zit wel zo. Het is zaterdagnacht, rond 2:15. Ik kijk eens om me heen. Ik zie haar al staan samen met een vriendin. En ik ben maar alleen. De hemel is ver, maar met haar zo dichtbij. Het wordt een mooie nacht. En morgen dan zien we wel wat er van komt. Wie had dat nou verwacht? Schijnen. Dan droom ik van mooie meisjes, ja dan gaan de remmen los. Laat de zon maar lekker schijnen. Dan gaan we weer flink te keer, ja vannacht zit wel zo. De lampen die dansen boven de bar, de tijd die vliegt voorbij. Stappen, lang leven de lol, dat hoort er eenmaal bij. Laat de zon maar lekker schijnen. Dan droom ik van mooie meisjes, ja dan gaan de remmen los. Laat de zon maar lekker schijnen. Ja, vannacht zit wel snor. Dan gaan we weer flink te keer. Ja, vannacht zit wel snor. Spaart het leven je niet, blijf niet thuis, maar ga met me mee op stap. Maak toch lol en plezier, ga met mij aan de zwier, ja dan ben je zo weer opgeknapt. Het leven is de moeite waard, wanneer je lacht met heel. Smile. het je goed. Er is niets dat het moet. Kom, ga mee, pak me vast, blijf me staan. Anders zit je maar thuis. Nee, daar is het niet pluis. Zeg je zorgen, vaarwel en laat je gaan. Het leven is de moeite waard. Wanneer je lacht met heel. Tjee, Janneke, Dro, met Kom Dans de hele nacht met mij en Jeroen Sperenburg. Met Laat de zon maar lekker schijnen. Ja, dit allemaal in het jaar 2010. Ja, Frank Smeekens en De zomer in mijn bol. Ja, het komt uit, ja, ook uit de jaren 2010. En deze ook, Gebroeders Co. Het geeft mij de sleutel van jouw voordeur. Nou, ik geef hem echt niet weg hoor. Nee. Jullie krijgen echt de sleutel van mijn voordeur. Echt niet hoor. Maar goed, ja. Jullie gaan er wel lekker over zingen. Hier komen ze aan. Heb de zomer in mijn bol, de terrassen zitten vol. Op het plein daar klinkt muziek en de sfeer is magnifiek. Mooie meiden bij de vlees, ik heb wel zin in een blind date. Ik denk aan warme, warme landen, lichte stranden. Ik heb de zomer in mijn bol. 'S Avonds is het langer licht. De cafés gaan later dicht. Ik heb me nooit zo goed gevoeld. Buiten in mijn luie stoel. De tv gaat niet meer aan. En de auto die blijft staan. Ik denk aan warme, warme landen. Witte stranden. Ik heb de zomer in mijn bol. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten. De allermooiste zomer van de eeuw. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten. Dit is veel beter dan een weekje toppen in de sneeuw. Ik loop te dansen door de stad met een blik van wie doet me wat. Alle mensen zijn weer blij. En ik voel me lekker vrij. Ik zet vandaag het licht op groen. Ga weer leuke dingen doen. Ik denk aan warme, warme landen. Lichte stranden. Ik heb de zomer in mijn bol. Zet vandaag het licht op groen. Ga weer leuke dingen doen. Ik denk aan warme, warme landen. Witte stranden. Ik heb de zomer in mijn bol. Ik denk aan warme, warme landen. Witte stranden. Ik heb de zomer in mijn bal. Iedereen, die sleutelbos uit je zakken en we gaan zwaaien. Brudersko met geef mij de sleutel van jouw voordeur. Nou, ik dacht het niet hoor. Het zijn geen homo's hoor. Nee, ik heb ze toenertijd een keer gesproken gehad. Dat was toch wel wat jaren terug. Pak een beet zo'n, ik denk zo'n 6 jaar terug dat ik ze gesproken had door Gebroeders Co. Nou, een top duo zeker te weten. Ja, even kijken. Ik ga door met de verzoekbox. Want onze DJ Crazy, ja, jij vroeg aan een nummer van Ruud Gullit. En ik heb hem in huis hoor. En jij vroeg aan Not the Dancing Kind. In het jaar 1984 werd Nederland lekker wakker geschud met zonnige muziek door deze voetballer. Hij is, even kijken hoor, wat hij precies bedoelt, als Crazy. Want hij is, ik weet niet wat hij precies bedoelt met pracht. Ja, ik moest het even goed lezen, maar hij bracht 3 nummers uit. Wat dat dit wel het beste was. Ruud Gullit met Not the Dancing Kind. Ja, ik moest het even goed lezen hoor. we gaan hem lekker wegdraaien. Ruud Gullit met Nothing Dancing Kind. Heerlijk nummer van Ruud Gullit natuurlijk met Not the Dancing Kind. Ja, een heerlijk reggae nummer wat hij toen de tijd uitbracht van uit het jaar 1984 natuurlijk. Ja, dat was even een boertje van DJ Koenis, maar goed. We gaan lekker verder met het One Two Trio en Chuchua. En Heren van Holland heb ik hier klaarstaan voor jullie met Adieu, mijn kleine garde officier. Dit allemaal uit het jaar 2010. Chuchua! Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Op je plaats, strek je armen. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Op je plaats, strek je armen. Vuisten maken, duimen omhoog. chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Op je plaats, strek je armen, vuisten maken, duimen omhoog, schouders op, je hoofd omhoog. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Op je plaats, op je plaats, strek je armen, strek je armen, vuisten maken, vuisten maken, duimen omhoog, duimen omhoog, schouders op, schouders op, hoofd omhoog, hoofd omhoog, billen naar achteren, billen naar achteren, je voeten naar binnen, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa. Op je plaats, op je plaats, strek je armen, strek je armen, vuisten maken, vuisten maken, duimen omhoog, duimen omhoog, schouders op, schouders op, hoofd omhoog, hoofd omhoog, je billen naar achteren, billen naar achteren, voeten naar binnen, voeten naar binnen, tong naar buiten, tong naar buiten. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. One, two, three, op je plaats, strek je armen, vuisten maken, duimen omhoog, schouders op, je hoofd omhoog, billen naar achter, voeten naar binnen, tong naar buiten. Chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa, chichiwa, chichiwa, chichiwa, wa wa. Stationnetje te wachten. Zijn lieve meisje, trots op haar vriend. En met een traan in haar ogen gaf zij aan hem een afscheidsbrief. En ze zei tegen haar lief: adieu, mijn kleine garde officier. Adieu. Adieu, adieu. Hoppakee, heren van Holland, zeker te weten. Met adieu, mijn kleine graarde officier. Ja, ik kreeg net op de valreep nog een verzoekje binnen. Ik ga hem even opzoeken. Ja, mocht je nog meer verzoekjes hebben, kom lekker langs bij www.radio-freebie.tk. Ja, we gaan lekker verder met De Smokkelaar van Stef Eckel en Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was een smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Een jonge blonde grenscommies deed trouw zijn plicht als mens. Straks trouwde hij met Annelies, de liefste van de grens. Toch was er nog een groot bezwaar, hij heeft het nooit ontkend. Haar vader stond al jarenlang als smokkelaar bekend. Hij was een smokkelaar. Zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. En op een bange winternacht is het opeens geschied. Hij zag een bende smokkelaars, hij riep, halt of ik schiet. Een smokkelaar sloeg op de vlucht, hij schoot, maar wat was dat? Zwaar gewond lag op de grond, de vader van zijn schat. Plankgaas nummer van natuurlijk Two Brothers on the Fourth Floor, featuring DJ Rebel, Never Alone, een 2009 remix natuurlijk. Ja, heerlijk nummer. We gaan lekker naar de verzoekbox toe. En ja, DJ Cor, jij vraagt natuurlijk aan Tenans met Marianne uit 2007. En ik weet het niet, zeg jij veel van hem of... ja, maar misschien dat DJ er iets meer over kan vertellen. Ja, op dit moment ja, eventjes niet, maar... ja, Tenans is natuurlijk een groep die al jaren bestaat... ja, die begonnen eind jaren 70 al, ja, zover ik weet, begonnen ze eind jaren 70 met bepaalde nummers. Zoals, even kijken, moet ik even uit het hoofd doen hoor. Begin jaren, of eind jaren 70, begin jaren 80, begonnen ze natuurlijk met In het Donker en zo, met dat soort nummers, ja. We gaan lekker dit nummer draaien. Tenans, zoals je aanvroeg voor alle luisteraars. Hier komt hij aan. Vandaag een kaart met de groeten van het meisje dat ik laatst ontmoette. Die avond zal ik nooit meer vergeten, Marianne, dat mag jij heus wel weten. Maar één ding van haar viel me tegen, zij had me die ander verzwegen. Oh, je snapt soms niet bij die vrouwen, want ze stond op het punt om te trouwen. Van hetgeen ze vertelde. Als ik daar aan denk, voel ik me kleuren. Dat mij toch zoiets moest gebeuren. Nu ik pas echt om haar begin te geven, wil ze met een andere man door het leven. Oh, Marianne, had ik dat van tevoren geweten? wat een gezelligheid, DJ Cor. Dankjewel voor het aanvragen, hoor. De Nans met Marianne uit 2007 vroeg jij aan. Ja, dankjewel voor het aanvragen, hoor. Zeker te weten. Hey, we gaan lekker verder met DJ Arnoud. Met, samen met Johan Vlemmings. De gek uit Eindhoven natuurlijk. Ja, ik weet waar zijn huis woont. Ja, ik moet er toch eens een keer langs voor een interview of zo. Ja, misschien komt dat zijner tijd een keer. Ja, dat ik een keer afspreek met hem. Dat hij een keer in de uitzending hier is. Bij DJ Koenis op de vrijdagavond bijvoorbeeld. Of op de woensdagavond. Wie weet. We gaan verder met DJ Arnoud. Met natuurlijk Johan Vlemmings met Bonte Koe. En Ed Niemann met Meid van de Straat. En weet je wat ik ook nog ga doen? Klaas Mietz Harawee, wat is love? Ja, kom ze alle drie aan. Hallo, hier zijn we dan. DJ Arnoud en Johan Vlemmings met de Bonte Koe. En dan maken we ons allemaal geen koeienreet uit. DJ Arnoud, Bonte, Bonte Koe. Wat doet de Bonte Koe, de Bonte Koe, boe, boe. En als je aan zijn horen sprak, met in zijn ogen toe. Wat doet de Bonte Koe? Geef me een boe. Zachtjes zingen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wat doet de Bonte Koe, de Bonte Koe, boe. En als je aan zijn horen sprak, krijg je zijn ogen toe. Wat doet de Bonte Koe, de Bonte Koe, boe. En als je te veel lopen moet, wordt hij een beetje moe. Deed waar je zin in had. 'S Nachts was ik altijd alleen. En jij ging weer naar de stad. Ik zat vaak te wachten op jou. Maar nu is mijn deur op slot. Jij komt er nu echt niet meer in. Het is nu te laat, echt te laat. Jij. En talent. nieuw avontuur. En dacht geen moment meer aan mij. Jij maakte mijn leven zo zuur. En jij leefde heel vrij. Heel pijn heb je mij aangedaan. Want jij, je loog tegen mij. En maakte mijn leven kapot. Maar dat is voorbij. Met een meid van de straat natuurlijk. Ja, heb ik nog verzoekjes? Even kijken. Nee. We gaan gewoon lekker verder met Nederlandstalige muziek hier op Radio Freebie. Klaas, Mitch, hadden we hebben gehad. Ja. Nee, die hebben we al gehad. Ja, die hebben we gehad. Nee, we gaan lekker naar Vincent toe. En alles wat ik hebben wil. En Edward mee met natuurlijk Stereo Love. We gaan lekker knallen. Hihi. Verstopt in het donker. Wacht ik op een wonder. Ik kan niet meer zonder. En ik wil je terug. Verstopt in het donker, heb ik je gevonden. In een zoete zonde. En ik wil je terug. Je bent alles. Zal ik je herkennen en je verbannen, want ik wil je terug. Verstopt in het donker, hou jij me steeds wakker, maak jij me steeds wakker, en ik wil je terug. Je bent alles. Terug. U bent alles. U bent alles. Alles waar. Trying to make a dollar. I don't wanna be. Ja, hoppakee. Ja, natuurlijk een extra nummer van... Natuurlijk Strike One met Let's Go All The Way. Daarvoor draaiden we natuurlijk Edward May met Vicky Jing. Ja, met Stereo Love. Met, en daarvoor Vincent met Alles Wat Ik Hebben Wil. Ja, ik heb hier een verzoekje klaarstaan van onze cloud. Ja, ons opnameteam natuurlijk van www.phga.nl. Schrijf het even op. phga.nl /, natuurlijk. Met CGA. Dus phga.nl /CGA. Daar kun je alles terugvinden. Ja, onder andere opnames van DJ Koenus, DJ Cor, DJ Maarten en vele andere, zeker te weten. Cloud, jij wilde even wat horen en ik heb wat klaarstaan. Ik heb wat uit het Brabantse land klaarstaan, want jij komt officieel uit Nuenen natuurlijk. Ik heb hier klaarstaan Ferry van de Zanden met een schone wagen. Hier komt hij aan, speciaal voor jou, kerel. Hey, luister maar lekker daarnaar. Ja, die heeft niks geleden. Is van een oude meisje geweest dat er nooit mee gereden. Hij bekend niks op het elke staan. En is er als hij nooit niet uitgegaan. Uitgehoond en uitlaat, scheffer en rondom. Ja, dat is een goed wagen, ja, weet je waarom. Met grote cilinders en een carburateur. En sportieve velling en achter en voor. Deze wagen. Deze schoonwagen, ja, die heeft niks geleden. Deze wagen. Gebruikt helemaal geen olie, hij bekaart niks gelopen. En die wagen, die mag je gij kopen. Ja, loze mannen, medium bak. Ja, die haalt 180 tegen wel, ja, meegemaakt. Van 0 tot 100 in een seconde. Ja, een zo'n schoon wagen, ja, dat die gaat gevonden. Een goed hart, gassen baas, trapt hem op zijn stert. Ja, die wagen is eigenlijk veel meer werd. Maar omdat ga je het zijn, zal ik ook maatsen. Ongelogen waar je extra niet te kwassen. Ja, is van een oude meisje geweest dat je al mee gereden. Voor 500 knaken, neem de geien mee. Ja, kijk niet zo hard, ik ben wat ik zei. Ja, voor die koude maanden, dan moet er niet naar kijken. Ja. Je moet niet over kleine gatjes lopen te zeggen. Ja. Hoeveel zijn de gezet, zeker niet wijs. Zonder wagen van die en eigen raas van die prijs. Ja. Dat is toch een schijnprijs, verrekt de zat. Ja, maar hoezo, de uitlaat kapot. Laat de koe één ding duidelijk maken. Gij doet niet met een wagen afkroken. Maak naar gaan en ga weg op vriend. Want van die kwaadspraat zijn ik niet gediend. Deze schoonwagen. Ja. Deze schoonwagen, ja, die heeft niks geleden. Deze schoonwagen. Dat zeg ik, ja. Is van een oude meisje geweest dat je vol mee gereden. Oh. Ik zei van niemand bang, nee, zeker niet van jou. Nee. Dus kom maar op, makker, met een zeg, mag er niet lauw. Nee. Je peert er maar gauw, ja. Stond er niet te staan. Ja. Aan de zakken we op hoe pakken ze kan slaan. Deze schoonwagen. Dat is een schoonwagen. Deze schoonwagen. Mhm. Dat is een schoonwagen. Deze schoonwagen. Ja. Deze schoonwagen, ja, die heeft niks geleden. Deze schoonwagen. Is van een oude meisje geweest dat je al mee gereden. Deze schoonwagen. Ja. Dat is een schoonwagen, ja, die heeft niks geleden. Deze schoonwagen. Ja. Dat is schoonwagen. Is van een oude meisje geweest dat je al mee gereden. Deze schoonwagen. Dat zeg ik. Deze schoonwagen. Yeah. Dat is een schoonwagen. Dat is een schoonwagen, ja. Die heb ik niks geleden. Hey. Hoppakee, Ferry van der Zanden. Ja, speciaal voor natuurlijk onze Cloud, die alles opneemt hier. Ja, dankjewel voor het opnemen hoor, ja, beste vriend. Ja, onze Cloud, ja, is een geweldige kloot. Ja, zeker te weten, in de goede zin natuurlijk. Ja, hartstikke geweldig dat jij het opneemt. Ja, dit programma. Hey mensen, wij gaan lekker verder met natuurlijk First Impression met Wonderful. En natuurlijk Roger en Koen en nog eentje dan. Hey, we gaan rond de klok van 11:30 stoppen, dus ja, de verzoekbox blijft nog eventjes open. Tot de klok van 11:30. Het is nu 23:05. Dus ja, we gaan tot 11:30 ongeveer door. Hier komt de muziek aan die ik heb aangekondigd. First Impression en Roger en Co. Love, you're where I'm at. There's no one in the world that you I'm asking. Because you're wonderful, just wonderful, irresistible and hard to forget. Because you're wonderful, just wonderful, irresistible and hard to forget. And now that I'm in love, I think it's lasting. And now that I'm in love, you're where I'm at. There's no one in the world that you I'm asking. You're wonderful, just wonderful, irresistible and hard to forget. Because you're wonderful, just wonderful, irresistible and hard to forget. Thank you. steeds aan denken. De vraag wie blijft daar van? Kom je vaker hier? Het is mijn stamcafé. Ik zou het moeten weten, want ik kom hier elke week. Wil je wat drinken van mij? Ze keek me in de ogen en ze zei: Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Dan ga ik echt naar huis. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Van sluiten ben ik thuis. De nacht is nog niet afgelopen en de ochtend komt weer vroeg. Maar als je wilt, dan blijf ik hier nog even hangen in de kroeg. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Dan ga ik echt naar huis. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Voor sluiten ben ik thuis. Oh, wat een feest. Het bier dat ging er heel goed in. Ik kan al met je meegaan, maar heb het naar mijn zin. Het is waar, het is weer tijd om weg te gaan. Maar liever zou ik hier nog even lekker blijven staan. Drink nog een biertje van mij. Ze keek me in de ogen en ze zei: Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Dan ga ik echt naar huis. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Van sluiten ben ik thuis. De nacht is nog niet afgelopen en de ochtend komt weer vroeg. Maar als je wilt, dan blijf ik hier nog even hangen in de kroeg. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Dan ga ik echt naar huis. Oké, vooruit, vooruit nog eentje dan. Voor sluiten ben ik thuis. Archie, Roger en Co. natuurlijk met nog eentje dan. Ja, ik ga over naar Engelstalig. Bonnie M. met No One, No Woman, No Cry heb ik hier klaarstaan. Coolio featuring Rico Parasomoni. Ja, met Kansas Paradise 2011. Ja, we gaan lekker even Engelstalig doen. En dan, ja, daarna gaan we even lekker op zijn Duits en zijn Nederlands weer. We gaan tot 11:30 minimaal door hier op Radio Freebie.tk live. Dus, er is nog wat ruimte voor verzoekjes. Dus, vraag het lekker aan via www.radio-freebie.tk of www.radiofreebie.tk. Dan komt alles goed. Nog even, pak een beetje 10 minuten, dan sluit ik de verzoekbox. En dan ga ik alles afdraaien wat er aangevraagd is. Hey, we gaan gewoon lekker verder met de muziek wat ik aangekondigd heb. Hier komen ze aan, Bonnie M. en Coolio featuring natuurlijk Rico Bluesmio. No woman, no cry. Bonnie M. En No Woman No Cry. Hey, we gaan de verzoekbox lekker dichtgooien. En we gaan nog lekker even ja, een paar nummers wegdraaien tot de klok van pak een beetje 12 uur. Woensdagavond ja, bij Radio Freebie. Ja, ik heb hier nog klaarstaan Coolio versus Rico Bocconi met Gangsta's Paradise met het nummer uit 2011. We gaan verder ook met Marshall Mind met Baker Street en het feestteam met Hekeman. Ja, we gaan gewoon gezellig verder live met ja, Radio Freebie. Kom ze aan. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never caught a man that didn't deserve it. We be treated like a punk, you know that's a murder. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in show. Deze mooie klanken, want ik ben qua opnemen al ruim anders. Nou, even kijken. 1 uur en 18 minuten over tijd. Hè. Normaal loopt de machine maar 2 uur. Maar ja, voor het gezellig programma van Koen maak ik graag een uitzondering. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar radiofreebie.tk.